is middernacht, het begin van dinsdag 14 maart. Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft toestemming gegeven voor omstreden olieboringen in Alaska. Met de goedkeuring voor het miljardenproject Willow Oil breekt president Biden een verkiezingsbelofte. Milieuorganisaties en inheemse belangengroepen zijn er woedend over. Het project gaat naar schatting 576 miljoen vaten olie opleveren. Er zal geboord worden op 3 locaties in het noordoosten van Alaska. De Britse marine begeleidt 2 Russische schepen op een tocht door het kanaal. Het zou gaan om een fregat en een ondersteunend vrachtschip die worden geobserveerd. De Russische vloot is al sinds begin vorig jaar actief in het oosten van de Middellandse Zee. Afgelopen woensdag passeerden de schepen de Straat van Gibraltar, zonder dat duidelijk was waarom. Sindsdien zijn ze begeleid door verschillende NAVO-landen en nu dus door de Britten. De Britse marine zegt dat de observatie ook bedoeld is om kwaadaardige activiteiten af te schrikken. De Britse voormalige zanger Gary Glitter moet weer terug de cel in, melden Britse media. Hij was veroordeeld tot 16 jaar cel voor kindermisbruik in de jaren 70 en 80. Vorige maand kwam hij vrij nadat hij de helft van zijn straf had uitgezeten. Glitter zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van zijn vrijlating. Het is onbekend welke voorwaarden hij heeft geschonden. En tussen Workum en Stavoren rijden tot zeker zondagavond geen treinen. Ter hoogte van het dorpje Molkwerum hebben dassen onder de grond tientallen holen gemaakt. Die kunnen door passerende treinen instorten. De dieren verhuizen mag niet, omdat de das een beschermde diersoort is. ProRail zegt het gebied goed in de gaten te houden. De spoorbeheerder gaat komende dag met instanties in gesprek om oplossingen te zoeken. De NS zet in de tussentijd bussen in op het traject. Het weer, in het binnenland buien, soms met hagel en onweer. Vannacht in het noordwesten nog een tijdje regen. De temperatuur daalt naar 5 tot 8 graden. De ochtend begint bewolkt en regenachtig. In de middag af en toe zon en kans op een winterse bui. Het wordt hooguit 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In het nieuwe boek van mijn gast van vannacht komen vrouwen voor waar iedereen best op zou willen lijken. Mijn favoriet is zonder meer de wilgenvrouw. Een machtige, wijze, boomlange vrouw die de kracht bezat om 8 grizzlyberen met 1 vuist te vermorselen, maar het liefst stond te niksen aan de oever van de rivier. Ja, daar kan ik wel wat mee. Deze omschrijving komt van Jente Postuma, mijn gast vannacht. Ze studeerde Frans en literatuurwetenschap in Utrecht en Parijs, werkte als journalist, onder andere voor de Volkskrant en de Groene Amsterdammer, en schreef korte verhalen waarvoor ze de A.L. Snijdersprijs won. In 2016 kwam haar eerste roman uit, Mensen zonder uitstraling. Een succesvol debuut dat een paar jaar later werd opgevolgd door Waar ik liever niet aan denk. En nu is er Heks, Heks, Heks. 3 keer, met uitroeptekens. 3 verhalen zijn het en een essay. Mijn gast was gevraagd om hervertellingen te maken van oude sagen, maar een legende stuit haar zo tegen de borst dat ze ze heeft herschreven tot nieuwe verhalen waarin ze afrekent met de stereotyperingen die aan de vrouwen in deze vertellingen kleefden. Geen slechte, lelijke heksen of onschuldige jonge maagden dus in Heks, Heks, Heks. Maar vrouwen die, tja, gewoon vrouwen zijn, met alles wat erbij komt kijken. Genuanceerdheid en ongenuanceerdheid. En 8 grizzlyberen met 1 vuist kunnen vermorselen, maar toch het liefst staan te niksen aan de oever van een rivier. Jente Postuma is geboren in 1974. Welkom. Dank je. Oké, dus jou was gevraagd om oude vertellingen in een nieuw jasje te steken, maar je hebt ze een compleet nieuwe garderobe gegeven? Ja, blijkbaar. Ja, ik vond het heel logisch wat ik ervan gemaakt heb. Dus mij was dat gevraagd door een boekhandelaar om een soort gelegenheidsuitgave te maken. En ik las die oorspronkelijke sagen die in 1914 door Joseph Cohen zijn opgeschreven. En toen dacht ik, ja, dit ga ik dus niet zo laten. Die vrouwen in die verhalen, die zijn zo stereotyp en zo. Maar ik ergerde me niet eens zo heel erg. Ik dacht, ja, het is ook wel logisch voor die tijd. Maar ja, dat ga ik niet opnieuw vertellen. En als je zegt, het was logisch voor die tijd, denk je dan aan de tijd van 1914 of de nog oudere tijd? Nou, ook 1914. Ik denk niet dat Joseph Cohen er heel erg bij stil heeft gestaan, dat die vrouwen zo Ik kom er steeds met het woord stereotype, maar gewoon zo simpel en plat. Cliché zijn afgebeeld. Ja. Maar die verhalen zijn eeuwen oud, denk ik. In elk geval van generatie op generatie doorverteld. En dus uiteindelijk pas in 1914 opgeschreven. Hoeveel waren het er? 3. Het waren er ook maar 3. Oh, ik dacht dat deze meneer nog veel meer had. Ja, klopt wel. Maar dat zijn Nederlandse zagen. En dit zijn dan specifiek Overijsselse zagen. Dus dat was een dun boekje. Net als mijn boek. En zullen we er gewoon eens eentje uitpikken? Ja. Wat is jouw favoriet van de 3? De eerste of de derde. Dus dat zijn de 2 langste verhalen. Maar misschien die derde over Old Minneke. Want ik heb ook nog een essay geschreven in het boek ter afsluiting. En daarin maak ik een wandeling over de hei waar de kuil van Old Minneke zou zijn geweest. Ja, wie was Old Minneke? Ja, een wit wief. Ik kom zelf uit Twente, dus ik heb... Dat vind je heel gewoon. Ja, dat vind ik heel gewoon, ja. Een wit wief is eigenlijk een soort geestverschijning. Een vrouwelijke geestverschijning. Ja, zo'n soort mistige schim. Ja. En de Minneke in het oorspronkelijke verhaal was gewoon een spuuglelijke heks. Die oud was en gemeen. En die jonge mannen naar haar kuil lokte. En dan, dat zei het verhaal dus niet wat ze dan precies deed met die mannen. Maar ze kwamen wel allemaal met heel veel goud er weer uit. Ze werden er in ieder geval voor betaald. Ja. Dus is de neiging om te denken, wat er in die kuil gebeurde was misschien wel seks. Ja, dat denk ik wel, ja. Het is eigenlijk helemaal niet zo rolbevestigend als je... Nee. Maar blijkbaar was die vrouw zo afzichtelijk dat ze het alleen kon krijgen als ze ervoor betaalde. Ja, ja, ja, ja. Dus, en zij wordt uiteindelijk verslagen door de wilge man. Dus daar heb ik een wilge vrouw van gemaakt. Maar dat de wilge man is in het oorspronkelijk verhaal een wijze boom, bedaard... die overwint natuurlijk. En die zich ook niet opwint, zoals die vrouw. En ik heb in mijn verhaal heb ik van Minneke een hele mooie, aantrekkelijke vrouw van 51 is ze, geloof ik. Ja, in elk geval boven de 50 gemaakt. En waarop de boeren in de omgeving allemaal van alles projecteren. Ze worden onrustig van haar als tochtige koeien in de buurt van of zoiets. Ik heb het zelf opgeschreven, maar ik weet niet meer precies wat er staat. Maar ze worden in elk geval onrustig. En, omdat ze zo mooi en levenslustig is, kan ik dat zo zeggen? Ja, en vrij. Want ze heeft geen man meer, die is overleden. En haar zoon is oud genoeg om... die woont op zichzelf, dus ze heeft niemand om voor te zorgen. En ze geniet van haar seksualiteit en... heeft geen behoefte om zich te binden. En dat vinden ze vreemd. En daarom praten ze over haar op feestjes en noemen ze haar een lelijke oude heks. Maar intussen staan ze dan wel, als ze dronken zijn en naar huis gaan, maken ze wel een omweg en staan ze bij haar voor de deur. En dan vallen ze in slaap in haar bed, las ik. Ja, die ene, die gelukkige die naar binnen mocht, ja. Maar wat gebeurde er in het oorspronkelijke verhaal? Heeft zij het voorzien op een jonge man, Geit, die in mijn verhaal ook nog voorkomt. En die wil niet verleid worden door haar. En ondanks het feit dat hij daar heel veel goud voor krijgt. Hij is een hele arme boerenknecht. Maar Geit die wil Golida, een jonge, mooie, blonde maagd. Hoe ging het ook alweer? Uiteindelijk laat hij zich toch door Minneke ompraten. Omdat hij zo graag met Golida wil trouwen. En hij kan haar niet krijgen als hij zo arm is. En hij vertelt dat niet aan Golida. En hij is met Minneke meegegaan en heeft geld. Hij kan met haar trouwen. En dan komt Golida erachter dat hij dat een soort pact met de duivel heeft gesloten eigenlijk. Maar dan in de vorm van die heks. Want hij moet daar wel elke keer weer naartoe. En dan zorgt Golida dat... die vermomt zich als man en die zorgt dat de heks in het gebied van de... dat de heks op haar gaat jagen. En dat en die lokt de heks naar het gebied van de wilgenreus. Dat is echt een heel ingewikkeld verhaal. Ja, het wordt een beetje saai, volgens mij. Maar in elk geval wordt de heks dan verslagen door de wilgenman. Die verdrinkt haar, geloof ik. En toen je ermee aan de slag ging, denk je dan bij elk karakter... hoe ga ik die veranderen? Of hoe ga ik daar een sterke vrouw van maken? Of in ieder geval een echte vrouw? Ik heb wel meer stilgestaan bij dat soort vragen dan in mijn andere boeken, waar ik heel intuïtief werkte eigenlijk. En nu ben ik ook wel gewoon begonnen en uitgegaan van die heks. In elk verhaal, dus van de oudere vrouw in het verhaal. Maar ik heb wel gedacht van gewoon wat bewuster dat soort vragen proberen te beantwoorden tijdens het schrijven, wat ik niet heel prettig vind eigenlijk, om er zo bewust mee bezig te zijn. Maar het heeft uiteindelijk wel goed uitgepakt. Maar waarom is dat niet prettig? Ja, omdat ik me dan te veel ga verplaatsen in de lezer. Wat ik denk, wat... Ik vind het gewoon niet fijn om te veel na te denken over wat ik wil zeggen. Meestal weet ik dat ook nog niet. En komt dat tijdens het schrijven. En als ik dat van tevoren ga bedenken, dan wordt het vaak niet zo goed. In het verleden dan. Maar dat heb ik nu ook niet gedaan. Ik heb het niet het hele verhaal van tevoren uitgestippeld in mijn hoofd. Dat ging ook wel tijdens het schrijven. En dan denk je... je zet wel andere karakters neer dan ze zijn. En het lijkt wel echt wel een bewuste keuze. Ja, de bewuste keuze is dat ik die oudere vrouwen aantrekkelijk heb gemaakt. En die jongere vrouwen... wat meer in hun hoofd heb laten... dat je als lezer meer in het hoofd van die jongere en oudere vrouwen kan kijken. Dat je gewoon dat ze gewoon wat gecompliceerdere karakters worden. Met twijfels en... En niet per se alleen maar sterk, of wat we dan onder sterk zouden kunnen verstaan. Nee, af en toe ook gewoon een beetje lastig en moeilijk. En eentje, die Golida in mijn verhaal, die is heel erg met de kleren bezig en zo. En met haar uiterlijk. En dat zou je ook niet verwachten van een sterke vrouw. Maar dat heb ik gedaan om gewoon te laten zien hoe zij eigenlijk helemaal haar innerlijk leven zo niet... hoe zij zo niet wordt gehoord door haar omgeving, door haar vader. En het de hele tijd... haar vader en het bezoek van haar vader wil altijd dat ze stil in een hoekje zit te handwerken en met een serene glimlach op haar gezicht. En dat ze uiteindelijk ook niet meer denkt dat het... Ja, dat ze uiteindelijk ook al haar energie is gaan stoppen in dat wat van haar wel wordt gezien. En dat is dan haar uiterlijk en haar kleding. Gewoon eendimensionaal. Ja. Ja, maar intussen heeft ze natuurlijk wel allemaal gedachten. En als ze bij Gait is, bij die jongen waar ze verliefd op is, dan is ze veel meer zichzelf en veel vrijer en veel... dan is ze veel meer zichzelf. Ja. Ja, want je schrijft er ook over... even kijken hoor. Over dat de dominee... Ja, er moet strijd zijn in de mensenziel, zei de dominee vroeger. En als kind begreep ze dat al. Maar ze begreep niet waarom ze dan moest doen alsof ze die strijd niet voerde. Waarom er maar één versie van haar mocht bestaan. Ja, dat zegt een in een ander verhaal een vrouw, ja. Oh, ik dacht dat het deze was. Nee, maar dat maakt niet uit. Want het is ook wel van toepassing op deze. Maar ja. Ja, dat... dat is toch meestal of wat dat is dat eendimensionale ervan. Dat is wat ik zelf ook wel eens het gevoel wat ik zelf ook vaak heb gehad vroeger, dat je dit klinkt heel plat. Ik denk niet dat alle vrouwen dat hebben gevoeld, maar ik had wel echt vroeger het gevoel van ik moet mooi zijn. Dat is het allerbelangrijkste. En mijn lelijke kant mag ik niet laten zien. En ik denk dat dat voor vrouwen veel meer een taboe is dan voor mannen. En dan bedoel ik niet lelijk van uiterlijk. Maar gewoon ook je lelijke innerlijk, zeg maar. Vrouwen mogen niet boos zijn. Precies, dat onder andere. Ja. Ja. Je hebt je voor dit boek behoorlijk verdiept in heksenvervolging. En wat ik van begrijp is, vroeger waren vrouwen vrij snel een heks. Ja. Dus bijvoorbeeld als ze boos waren, maar ook als ze boeken lazen of niet wilden trouwen. Ja, ja, dat was vooral in de, op het hoogtepunt of dieptepunt kun je het ook noemen van de heksenvervolging. Dus dat was in de 16e eeuw. Dan kon je om alles wel als heks aangemerkt worden. Maar het begon, wat ik ervan begrepen heb. Je had een boek, dat heette De Heksenhamer. Dat werd in eind 15e eeuw uitgegeven en heel snel verspreid. En dat was het meest misogyne boek aller tijden, zowat. En daarin noemden ze een heks een vrouw die seks heeft met de duivel. Een wellustige vrouw. En daarom werd dit vrouw ook beschreven als zwak van geest en kinderlijk en wellustig. Dus en dat boek werd gebruikt tijdens de heksenprocessen. En ja, dat was dus een heks in die tijd. Maar die processen die liepen zo uit de hand. En die vervolgingen, die vrouwen werden natuurlijk gemarteld. En dan moesten ze weer andere mensen aangeven. En dus op den duur kon iedereen wel als heks worden vervolgd. Ook mannen, maar voornamelijk vrouwen. Maar dan maakt het niet uit of je een te witte huid had of te donkere huid. Of je te veel moedervlekken had of niet. Of dat je de mis bijwoonde of juist niet de mis bijwoonde. Alles kon tegen je gebruikt worden. Ja, wat treurig, of niet? Ja, dat vond ik dus ook. Want ik bedoel, ik ging deze verhalen herschrijven. En toen was ik nog helemaal niet zo heel erg geraakt door dit alles. Maar toen dacht ik ga me een beetje verdiepen in die geschiedenis. En toen pas gingen mijn ogen open, omdat ik er heel weinig van af wist. En dat ik dacht, jeetje, wat is het toch eigenlijk raar dat mensen een dagje uitgaan naar Oudewater en daar lachend op een weegschaal, zo'n heksenweegschaal gaan staan. En dan een foto van zichzelf maken en weer naar huis. En dat het zo niet serieus wordt genomen, dat er in een paar eeuwen geleden een grootschalige vrouwenmoord aan de gang was. En hoe denk je dat het komt? Omdat het een paar eeuwen geleden al is? Of heeft dat een andere reden? Ook dat, maar ik denk dat het gewoon niet serieus genomen werd. Ik weet eigenlijk niet precies hoe dat komt. Ja, het zou misschien ook, kijk, we hebben nu allemaal een beeld van een heks. Even heel simpel gezegd, met een bezemsteel en een vrat op haar neus die kinderen opsluit in haar huisje van koek. En andere slechte dingen. In ieder geval, of je belandt in een pot en word je gekookt. Ja, dat soort mensen die sterven, daar hoeven we niet zo rauwig om te zijn. Nee. Dus dat karikaturale ervan, dat is heel erg vergroot. En het historische aspect ervan is eigenlijk een beetje verloren gegaan. Of tenminste voor het grote publiek. Want er wordt al wel jarenlang historisch onderzoek naar gedaan. Maar ik had dat nog nooit, ik had er nog nooit over gelezen. Ja, je haalt ook een onderzoek aan van een historicus, Stijn Hofhuis. Ja. Die daar ook onderzoek naar heeft gedaan. Ja, dat is het meest recente onderzoek waar ik dan van weet, ja. Maar dan kan je uitleggen wat hij onderzocht? Ja. Ja, ik hoop het dat ik het kan uitleggen. Ik heb het wel in het essay uitgelegd. Maar hij benadert heksenvervolgingen vanuit de Darwinistische evolutietheorie. Dus hij bekijkt een cultuurfenomeen als iets wat zich zelfstandig reproduceert en verspreidt. Dus die. Ja, cultureel Darwinisme. Ja, ja. Cultureel Darwinisme, precies. Dus, maar nou ja, de strekking van zijn onderzoek is, of tenminste, dat is een van de conclusies van hem, dat die heksenvervolgingen geen plan waren van de kerk of de elite. Een hoger plan om vrouwen een beetje in het gareel te houden. Maar dat het zich heeft verspreid omdat het die culturele ideeën haakten aan ideeën die het sterkst leefden in die tijd. En ja, maar dat zijn dan wel dus heel vrouwonvriendelijke ideeën. En dat vond ik een beetje onderbelicht. Tenminste, in de interviews die ik las met hem, werd het gebracht alsof hij nieuw inzicht had over de geschiedenis van de heksenvervolgingen. En daaruit bleek dat wat de feministische academici tot nu toe hadden onderzocht, dat er niks van klopte. Maar dat is volgens mij niet zo. Maar goed, ik ben geen historicus, hè? Nee, wat ik ervan begreep is, want dat vond ik er wel interessant aan. Hij laat ook zien hoe complottheorieën een zelfversterkend effect kunnen hebben. Ja. Dus welke verhalen mensen raken en dus doorverteld worden. Ja. Dat het bijna een natuurlijk proces is. Dus de verhalen die we elkaar vertellen, die ons niet zo boeien. Ja, ja. Die zakken een beetje weg. Ja. En als we gaan vertellen dat er mensen zijn die kunnen vliegen en dat kinderen ook heksen zijn en dat er zoiets is als een heksensabbat waar ze allemaal bij elkaar komen. Ja. En die verhalen slaan aan, dan kan het hard gaan. Ja, ja. Maar dat spreek ik ook niet tegen. Hè? Ik bedoel, ik spreek hem sowieso niet tegen, maar ik probeer. Ik richt me meer op dat hij geen neutraal. Dat zijn onderzoek ook volgens mij ideologisch gekleurd is. Net als de onderzoeken van marxistische en feministische academici. Ja, waarom denk je dat? Omdat hij de vrouwenhaat uit die tijd een beetje onder het tapijt schuift. En hij zegt ook van ja, het vrouwenhaat kan niet de oorzaak zijn geweest voor de heksenvervolgingen, want er was toch nog altijd 20-25% man. Maar ja, misschien voor de mensen die dat niet weten, bij heksen denken we eigenlijk allemaal aan vrouwen, maar tijdens de heksenvervolgingen is een kwart van de mensen die gestorven is man of kind. Ja, een kwart of 20%, ja, dat weet ik ook. Dat zijn weer verschillende cijfers, ja. Het is ook niet meer terug te halen hoeveel dat precies was. Nee, ik weet het niet. Ja, wat hij volgens mij zegt is, de katholieken waren natuurlijk heel erg bang voor de duivel. En wat heksen zijn, is mensen die zich met de duivel verenigen. En dat kan op een seksuele manier zijn. Ja. En omdat vrouwen inderdaad, zoals je net al zei, wat zwakker zijn, zich sneller laten verleiden, is de kans groter dat het heks, of dat een vrouw met de duivel naar bed gaat. Ja, dat is niet wat Stijn Hofhuis zegt, maar dat is wat in die heksenhamer staat in dat boek. Ja. Maar is dat vrouwenhaat? Ja, vind ik wel. Dat is toch een heel vreemd beeld wat van vrouwen wordt geschetst. Dat ze zwak zijn en minder goed kunnen nadenken. En lichtzinnig en wellustig en ongeremd. Ja, ik denk bij haat dan altijd. Je kan zo over iemand denken, maar en dan kan je het vervolgens ook laten. Het wordt natuurlijk haat als je iemand gaat vervolgen daarom. Ja. Ja. Maar ik heb niet de hele Heksenhamer gelezen, want het is een boek van 500 bladzijden. Met heel dicht bedrukte pagina's. Dus ook heleboel woorden. Maar wat ik erin gelezen heb over hoe er tegen vrouwen aangekeken wordt. Dat vind ik wel haat. Dat is haatzaaien. En vervolgens komen daar consequenties van. En worden die vrouwen dus vervolgd en vermoord. Het schijnt trouwens ook dat die mannelijke heksen, dat veel minder daarvan uiteindelijk werden vermoord. Dat die vaker in een soort in hoger beroep konden gaan en vrijgesproken werden. Maar wat daar precies de cijfers van zijn, weet ik ook niet. Ja, ik vind het lastig om een beetje als een soort historicus hier te zitten, want dat ben ik dus helemaal niet. Ik heb een paar boeken hierover gelezen en het wat mij het meeste raakte is dus die vrouwenhaat waar we het net over hadden, maar ook hoe dat op mij persoonlijk heeft doorgewerkt en hoe ik denk dat dat ook wel herkenbaar is voor andere vrouwen. En zie je parallellen naar nu? In wat precies? In de heksenvervolging en de vrouwenhaat van toen? Ja, ik denk wel. Dat is natuurlijk een stuk minder dan toen. Maar ik denk wel dat vrouwen nog steeds snel... Dat als, ja, in maatschappijen waar het niet zo goed gaat, zijn vrouwen vaak de eerste die... ja, dat is ook heel algemeen, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik heb wel het idee dat ook zeker de laatste jaren... dat vrouwen weer een enorm mikpunt zijn van haat. En in Nederland minder dan in bijvoorbeeld Iran... of Amerika, Verenigde Staten, maar in Nederland ook. En dat vrouwen die zich uitspreken... snel meer haat over zich heen krijgen online, bijvoorbeeld dan mannen. Ja, op die manier kan je ook weer zeggen... nou ja, vrouwen moeten gewoon niet te aanwezig zijn. Zoals ja. Dat toen ook was, dan nu ook niet. Ja, maar dat zou toch jammer zijn? ja, nee. Waarom doe je? Dat verwacht wordt van vrouwen. Ja. Maar dat is echt... Vrouwen die moeten een beetje koest. Gewoon koest. Ja, hou je koest. Ja, weet je plaats. Dat ja. Ja. Ja, maar dat is dus een thema waar ik mezelf heel erg mee bezig hou. In mijn werk. Eigenlijk al vanaf het begin. Het aanwezig zijn. Überhaupt in de wereld. Ja, heel veel mensen zijn bang voor de dood. Maar ik ben eigenlijk niet zo bang voor de dood. Maar ik heb meer angst voor het leven. Om aanwezig te zijn. Dat vind ik... ik ben het wel steeds meer. Omdat ik dus boeken heb geschreven waar een reactie op komt. En nu zit ik hier. En dat vind ik heel leuk. Maar tegelijkertijd ben ik ook... Heb ik altijd een soort tweestrijd in mezelf. Van ik wil me verstoppen, maar ik wil wel gezien worden. Het is heel dubbel. En waar komt dat verstoppen vandaan? Of dat willen verstoppen? Ja, dat heeft met verschillende dingen te maken. Maar ik denk enerzijds dat vrouw zijn daar niet bij helpt. Maar bij mij heeft het ook wel met mijn opvoeding te maken. Mijn vader die ook heel goed is in zich verstoppen. Hoewel, tenminste, dat hij is geboren in de oorlog. Hij zat in een jappenkamp tot zijn vierde jaar. En daar schrijf ik ook in dit boek over. Maar hij, als je vanaf je eerste tot je vijfde... of van zo rond die leeftijd... De kinderen van die leeftijd die zijn natuurlijk heel erg... primair. En hij kon zich helemaal niet uiten daar. Dat was gewoon gevaarlijk om zich te uiten. En dat heeft denk ik op de rest van zijn leven wel heel erg doorgewerkt. Gewoon ook letterlijk uiten. Hij moest stil zijn. Ja, stil zijn, niet te veel opvallen. Want het kan je leven kosten. En voor mijn moeder geldt... Die heeft weer een heel andere achtergrond. Maar die zat in een Jehovah's getuigenmilieu... waarin je ook wel vroeg leert om dat wat je van nature voelt, dat slecht is. En dat je strenge regels van buitenaf moet volgen. Dus dat je eigenlijk afleert om op je eigen gevoel te vertrouwen. En jezelf eigenlijk ook heel erg... Je leert jezelf afkeuren daardoor. Dat is ook een vorm van jezelf verstoppen eigenlijk. Als je heel erg probeert aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Ja, dat is die... Een beetje die ene versie van jezelf die maar mag bestaan. Ja. Ik denk eigenlijk dat voor mijn moeder liever ook had dat er maar één versie van mij bestond. Maar ja, dat klinkt wel heel hard. En ik bedoel het niet hard, want voor haar... Maar ik denk dat ze heel veel van wat ze zelf in haar jeugd heeft ondergaan... Dat haar heel onzeker heeft gemaakt. En dat ze ook gewoon bepaalde ideeën uit die tijd... ook al heeft ze zich afgezet tegen dat geloof... maar dat ze dat toch wel overbracht. Geïnternaliseerd had. Ja, want ze was heel onzeker, maar ook heel sterk tegelijk. Ze had een soort hele harde, sterke kern. Maar die was niet echt zichtbaar. Alleen als in ja, extreme situaties. Omdat ze gewoon zo geconditioneerd was om zich, ja, om te voldoen aan bepaalde regels. En, weet je aan welke regels zij moest voldoen? Als kind. Ja. Nou, het is vooral dat alle ogen altijd op je gericht waren. Dus niet alleen de ogen van God, maar vooral van die hele vreselijke gemeenschap waarin zij leefde. Dus al die mensen die ook Jehovah's getuigen waren en elkaar in de gaten hielden of ze iedereen zich wel aan de regels hield. En ja, regels was bijvoorbeeld geen seks voor het huwelijk. Sowieso niet met jongens omgaan, alleen in de Bijbelstudies, waar ze dan naartoe ging. Maar ik geloof dat haar ouders wel redelijk vrij waren nog, vergeleken met sommige anderen. Ja, ik heb haar daar ooit over geïnterviewd. Dus om met het idee om daar iets mee te doen. En daarin hemelt ze haar ouders heel erg op. Ik heb er dus een tekst over geschreven, maar daar heb ik nog niet iets mee gedaan. Maar ik vraag me af hoe... ja, voor haar is dat natuurlijk waar, maar hoe waarheidsgetrouw dat is. Dat beeld van die lieve ouders die heel vrij waren met het geloof. Want uiteindelijk is er in haar familie wel een enorme breuk gekomen. Nou ja, dat is een lang verhaal. Nou ja, ik neem aan dat zij eruit is gestapt. Ja, ze is eruit gestapt, maar ze heeft zich nooit laten dopen. Wat het gebeurt als je 13 bent. En toen heeft ze, dat is dus weer ook die sterke kant van haar, dat ze toen besloot om zich niet te laten dopen. Als je op je 13e daar weerstand tegen kan bieden, dan zit er inderdaad iets heel sterks in je. Ja. En haar tweelingzus liet zich wel dopen. En die raakte zwanger voor het huwelijk van de man met wie ze nu al meer dan 50 jaar samen is. Maar toch is dat dan hoererij. En die werd uitgestoten, of zeg je, uitgesloten. Verstoten, ja. Ingewikkeld. Ja. Ja, dus dat is in onze familie een pijnlijk punt. Want mijn moeder heeft toen gezegd, dan wil ik ook geen contact meer met mijn ouders. Of haar, ja, haar vader was er toen nog, haar moeder niet meer. Dus die heeft voor haar zus gekozen. En in dat geloof hebben ze soms weer een nieuw licht en dan mogen ze wel weer contact hebben. En dus daarom heb ik mijn opa vroeger wel eens gezien. Maar echt een goede band had ik niet met... Ja, dat kan ook bijna niet. Nee. Ik ga heel even tussendoor, voor wie pas op een later moment de radio heeft aangezet, vertellen dat ik vannacht in gesprek ben met schrijfster Jente Postuma. In 2016 debuteerde zij met de bestseller Mensen zonder uitstraling. En daarna volgde de roman Waar ik liever niet aan denk. En nu is er Heks, Heks, Heks. Hervertellingen van oude zagen zijn het geworden. Geen slechte, lelijke heksen of onschuldige jonge maagden. Nou ja, vrouwen die aanwezig zijn. Je zei het net Ja, zonder zich ervoor te verontschuldigen eigenlijk. Ja, jij zegt net, mijn moeder had graag gezien dat er maar één versie van mij was. Nou, dat gevoel had ik. Ik weet niet of dat zo... Ik voelde welke, ook dat welke versie moest jij zijn? Ja, mooi, spontaan, gezellig, niet te ingewikkeld. Niet, ja, ze zei ook altijd, ja, Jent is zo gevoelig. Dat was niet iets positiefs. En ik herinner me ook wel dat ik dan was er een feestje en dan stond ik in de gang. Ja, lekker spontaan huilen, te doen. Ja, nee, te huilen. En dan dacht ik, oh nee, het is, we moeten vrolijk zijn. Ja, dat. Je kon er natuurlijk nooit allemaal aan voldoen, aan al die dingen. Nee. Nee, dus dat vond ik ingewikkeld. Maar ik heb net als zij al heel jong aangeleerd om mezelf door de ogen van anderen te bekijken. En ik denk in het algemeen dat veel vrouwen dat wel hebben, omdat de mannelijk perspectief dominant is. Maar ik denk dat ik dat misschien nog wat erger had. Omdat ik... Ja, hebben kinderen op de basisschool dat ook al? Weet ik niet, maar ik wel. Ik had echt het gevoel dat ik niet zo goed wist hoe je normaal moest doen. Omdat ik geen houvast had in mezelf. Niet een soort basisgevoel in mezelf van, nou ja, dit dit is wat ik wil. Of ik zat heel erg om me heen te kijken hoe andere kinderen zich gedroegen. En dan deed ik dat ook. Ja, niet voortdurend hoor. Maar dat is wel, als ik terugdenk aan die tijd, dan voel ik wel weer die angst van toen. Een soort sociale angst. Ja. Want je dacht niet, als ik maar gewoon zo doe als mijn moeder wil dat ik doe, dan komt het wel goed. Jij moest in elke situatie opnieuw aan iets voldoen. Ja, elke keer weer scannen van wie heb ik om me heen. Wat willen ze van mij? En daar zoveel mogelijk proberen aan te voldoen. Dus het was meer een manier van zijn dan dat ik dacht dat ik in alle situaties één bepaalde, elke keer dezelfde persoon moest zijn. Maar ja, ik denk dat scannen heb ik ook wel van mijn vader, denk ik hoor. Die ook natuurlijk onveilig is opgegroeid. Maar ja. Ja, kijk, nu zit ik me in jou te verplaatsen. En dan denk ik, wat een gezeik. En waarom denk je dat ik dat denk? Nou, ik denk gewoon, ja, zo van huilie over je jeugd, weet je wel? Of over de jeugd van je ouders. Nee, ik denk niet dat jij dat denkt. Dat is gewoon die hele strenge stem in mijn eigen hoofd. Van nu moet je weer leuk doen en spontaan. Ja, ik denk het wel, ja. Van mij dat niet, hoor. Maar nee. Kan je dat ooit loslaten? Heel lastig. Heel lastig. Ook bij het schrijven, ja, dan wel. Want ik vind mezelf het dapperst als ik schrijf. Maar ook tijdens het schrijven moet ik echt door heel veel gedoe heen voordat ik die woorden eindelijk heb gevonden. Omdat ik toch, ja, het is toch een soort angst die ik dan ook voel. Je bent niet alleen schrijver, maar meteen heb je ook de blik die de lezer heeft. Of ben je bang, ja, wat we van jou gaan vinden als we je boek lezen? Ja, zo één op één is het volgens mij niet. Maar het is meer dat ik, denk ik, bang ben voor wie er, ja, voor wie ik werkelijk ben of zo. Een beetje wat ik ook beschrijf in het boek. Bij die Golida die dan altijd met dat glimlachende masker op zit. En dan eigenlijk ook dat masker, als ze alleen is, niet goed af durft te zetten. Omdat ze niet de persoon durft aan te kijken die daaronder zit. Dat heb ik denk ik ook een beetje. Maar wat ben jij bang? Waar ben je bang voor? Wat zit er onder je masker? Wat vermoed je daar? Ik denk gewoon mijn eigen lelijkheid of zo. Ja. Terwijl ik dus heel trots ben op de boeken die ik heb geschreven. Dus het is niet zo dat wat ik schrijf lelijk is. Maar ik wil gewoon niet zo graag zijn daar naartoe. Naar wie ik diep van binnen ben. En daarom, als ik ga schrijven, ben ik de hele tijd bezig met uitstellen, mezelf afleiden, weer een of andere domme serie gaan kijken. Ja, ik hoor dat je heel erg van slechte reality-series houdt. Ja. Ja, The Real Housewives is mijn favoriet. Maar het is eigenlijk ook heel vrouwenvriendelijk. Even voor de luisteraar die dat niet weet. Wat is The Real Housewives? Ja, dat is een Amerikaanse show. Je hebt er verschillende van. Maar het gaat eigenlijk, kort gezegd, over rijke vrouwen die ruzie met elkaar maken. En dat vind ik dan heel ontspannend om naar te kijken. Weet je waarom? Nou, ik vind het wel altijd heel interessant wat er tussen mensen gebeurt. En wanneer er spanning is en zo. Dan vind ik boeiend om naar te kijken. Maar het is ook een manier om mezelf even uit te tunen. Om uit te schakelen. Omdat je zo je hoofd er niet bij nodig hebt. Ja. Ja. En het is ook nog is best grappig ook wat ze tegen elkaar zeggen. Van iets, eentje zei een keer, your ass would be jealous of the shit that comes out of your mouth. Zoiets. Dat schrijf je dan even ergens op. Want ja, je weet nooit wanneer het handig. Ja. Ja. Maar je hebt The Real Housewives of New York, Los Angeles. Nou ja, allerlei spin-offs. Allemaal series die ervoor zorgen dat jij niet aan het werk gaat. Ja, Ja, nou ja, als die series er niet zijn, dan vind ik wel een andere manier om niet aan het werk te gaan. Helaas. Ik hoop wel dat daar een keer... Dat ik echt een keer onder controle krijg. Want ook voor dit boek, dat essay dat ik moest schrijven... Of moest, dat wilde ik zelf schrijven. Maar dat was ook weer een enorme bevalling. En een laatste moment en zo. En dat is alleen maar omdat je bang bent wat je over jezelf te zien krijgt? Nou, niet alleen maar, maar... Het is ook angst voor, ook wel wat je net zei hoor, ook wel angst voor een oordeel en afwijzing. Maar dat is niet wat ik op dat moment, als ik ga schrijven, wat ik dan denk of zo. Van oh, ik ben bang, want ik als ik schrijf, ben ik wel compromisloos, zeg maar. Het is alleen dat ik vaak denk dat het niet goed is wat ik schrijf. Maar ik heb intussen wel geleerd om gewoon door te gaan, ook als ik dat denk. Want er zit gewoon zo'n jury in mijn hoofd. Het is ook niet één stem, maar het is een soort driekoppige jury die mij de hele tijd beoordeelt. En vroeger kon ik dan niet eens. Of vroeger had ik wel eens, dan schreef ik een sollicitatiebrief en dan stokte het al bij: moet ik nou geachte of beste schrijven? Weet je. En dan kwam ik al niet verder. En nu schrijf ik gewoon door. Maar, en dan weet ik van als ik het later herschrijf, dan wordt het goed. Maar het is niet zo dat het in een hoog tempo gaat of zo. Nee, en als het er dan eenmaal is, is dat natuurlijk ook wel ik wil niet zeggen de ultieme vorm van aanwezig zijn, maar een boek schrijven en uitbrengen is wel een vorm van aanwezig zijn. Ja, en het is toch ook wel een prettige vorm van aanwezig zijn, vind ik. Omdat het indirect is. Je bent... De reacties komen ook indirect tot je. Maar ik vond het wel echt een openbaring toen ik mijn eerste boek had geschreven. En merkte dat daar reacties op kwamen. En veel meer dan ik had verwacht. En ja, dat ik toen ineens... Terwijl toen was ik al best oud. Want ik was al 41 toen dat boek uitkwam. Maar dat ik toen ineens voelde hoe het voelt om je echt... verbonden te voelen met de wereld. Of om aanwezig te zijn in de wereld. En ik was daarvoor natuurlijk ook aanwezig. Maar ik voelde me ook nooit zo heel erg betrokken bij grote problemen in de wereld. Ik had ook altijd het gevoel dat het mij niet aanging. De wereldrampen en de oorlogen. Ja, dat soort dingen. Ja. En nu wel? Nu veel meer, ja. Ja. Ja, omdat ik er nu deel van ben. Ja. En waar was je dan al die tijd? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik zelf ook niet zo goed. Ik denk dat ik mezelf gewoon zo niet serieus nam. Dat ik het is niet zo dat ik een hele bescheiden, bedeesde persoon was of zo. Maar het is meer dat ik heel veel kon weglachen. En waar was ik? Op de flaptekst van mijn eerste boek staat de stuurloze hoofdpersoon. Dat was ik, denk ik. Ik was best wel stuurloos. Ik ben gewoon ook... Ja, ik dobberde een beetje rond in mijn leven, zou je het kunnen zeggen. Ik ben ook best laat moeder geworden, op mijn 39ste. En laat dat schrijven gevonden. Ik weet niet waar ik was. Ja, ik denk nu, het heeft bij mij best lang geduurd om mijn autonomie te vinden. Ik was, wij hadden het net over mijn moeder, maar ik was een soort twee-eenheid met haar toen ik klein was. Nou ja, dat zei ik dus eigenlijk al met andere woorden, maar ik ben niet heel erg gestimuleerd in mijn... Zelf ontwikkelen van mijn autonomie, ja. Ja. En dat zal bij haar dan ook wel gewoon een soort angst geweest zijn, of niet? Of gewoon ja, niet ik denk dat weten. Zij haar kinderen heel erg nodig had. En dat ze dat niet bewust heeft gedaan. Want, maar ik denk dat zij veel bevestiging van haar kinderen nodig had. Dat ze ons heel dicht bij zich hield. Tenminste mij. En hoe doe jij dat nu met jouw kind? Ja, dat probeer ik niet te doen. En die neiging heb ik ook niet. Want ik vind het heel belangrijk om hem zijn eigen keuzes te kunnen laten maken. Als het gaat om van die dingen als... wil je dat ik je een kus geef voor het slapen gaan? Of wil je dat soort... hoe zeg je dat? Dus niet grote keuzes die ouders moeten maken voor een kind. Maar dat soort kleine dingen vind ik belangrijk dat hij die zelf kan bepalen. En ook dat hij boos mag zijn. En dat hij zijn lelijke kant mag laten zien. En dat ik nog steeds van hem hou. En was dat het? Dat als Jente boos werd, dan werd er niet van haar gehouden? Nou, ik weet niet of dat het was, maar ik denk wel dat ik een beetje dat gevoel had, ja. Ja, het klinkt zo hard om dat te zeggen. Want als ik aan mijn moeder denk, ja, ze leeft niet meer. Maar als ik aan haar denk, dan voel ik ook heel veel warmte van haar. Maar ja, ik had toch wel het gevoel dat er maar één versie van mij mocht bestaan. De mooie, spontane. Ja, niet te moeilijke. Ja. Beetje flexibel. En je vader was geen contragewicht daarvoor? Nee. Nee, die hield zich er een beetje buiten. Maar hij was psychotherapeut. En als er echt iets ernstigs aan de hand was, dan voerde hij een gesprek. En dat deed hij heel goed. Maar dan had hij natuurlijk ook een rol. Dan was hij de psychotherapeut. Ja, precies. Dat is natuurlijk iets anders dan een vader. Ja, maar hij deed het dan wel op een vaderlijke manier. Maar ik denk dat het wel makkelijker afging om dan toch in een soort rol te kruipen. En hij was er wel, hoor. Maar ja, hij was ook wel gewoon afwezig in zijn hoofd, heb ik het idee. Je vertelt in je boek dat hij op hoge leeftijd een LSD-trip gaat doen. Ja, dat vond ik zo mooi. Waarom deed hij dat? Hij was benieuwd. Toch naar zijn verleden. Ik heb hem dus vroeger ook geïnterviewd over zijn jeugd. Omdat ik benieuwd was hoe dat door heeft gewerkt op de rest van zijn leven. En toen zei hij van ja, ik heb het nooit echt belangrijk willen maken. Die oorlog en Indonesië en dat kamp. En er werd thuis ook niet over gepraat. En dus, maar het heeft wel zijn invloed gehad. Maar ik heb me er nooit zo in verdiept. En ook die behoefte niet. Maar nu ineens heeft hij die behoefte wel. En hij nam wel een lagere dosering dan een jonger iemand. Want hoe oud was hij toen hij het deed? Ja, 81. Dat is heel recent, toch? Ja, ja. En, maar hij ging... En onder begeleiding, neem ik aan. Ja, onder begeleiding. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik maakte me wel een beetje zorgen, maar ik dacht ook van, nou ja... Als hij dat echt wil en misschien heeft hij er wat aan. En wat hoopte hij eruit te halen? Dat weet ik. Ja, ik weet niet of hij echt heel, heel specifieke verwachtingen had. Maar hij ging wel zich concentreren op zijn moeder. En hij dacht aan het kamp of aan het woord. En toen zag hij zichzelf... Of een jongetje staan van achter met een moederfiguur ernaast. En toen werd hij plotseling woedend. Dat gebeurde in die trip. En mijn op wie was hij woedend? Ja, op de wereld. Omdat hij de wereld niet begreep. Ja, als je zo klein bent en je moet je steeds inhouden. Dat is heel raar en onbegrijpelijk. Waarom is dat en waarom is dat gevaarlijk? Maar hij is niet iemand die snel boos wordt. Dus dat was heel typisch. Dat kwam allemaal ineens eruit. Hij zei dat hij daar zat te schelden en te vloeken. En En daarna heeft hij er nog... heeft hij het veel... Ineens dat hij veel aan zijn moeder dacht. En aan hoeveel ze voor hem heeft gedaan en betekend. En hoe hij dat eigenlijk nooit... tegen haar heeft gezegd. Ja, dat vind ik wel mooi. Ik vind het ook wel heel dapper dat hij op zijn leeftijd nog een zelfonderzoek doet. Ik ken jullie natuurlijk niet, maar het voelt ook wel dapper dat hij dat met jou durft te delen. Ja, Ja, het lijkt ook wel alsof hij ineens veel opener is. En hij is denk ik ook een heel gevoelig persoon. En ik kan met hem nu best wel goede gesprekken hebben. En hij, ja, hij is veel aanweziger nu. Ja, niet sinds die trip, maar ook gewoon de laatste paar jaar. Ja. In het boek staat dat hij jou vroeger fel vond. Ja. Dat jij felheid in je had. Ja. Ja, dat heb ik ook. Maar dat heb ik alleen bij mensen bij wie ik me veilig voel. Dus familie en goede vrienden. Dan kan ik wel ineens uit mijn slof schieten. Ook tegen mijn man ook wel eens. Maar dan word je zo'n housewife uit de reality serie. Nee, dat klopt. Maar dat was... Ja, dat was, daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht waarom ik dat nou was, waarom ik boos was. Maar ik denk dat het was omdat dat mijn vader. Ik was het ook vooral op mijn vader. Omdat hij altijd. Ja, het klinkt als iets heel kleins, maar als het gezellig was, dan ging hij altijd opruimen. Maar dan werd ik altijd kwaad op hem. Want het was meer het idee van: waarom ben je er niet bij? Waarom ga je nou weer? Maak je een einde aan de gezelligheid? En. Je zit er niet bij en je bent niet aanwezig. Ja, dus eigenlijk zijn afwezigheid, daar was ik kwaad over. En weet je waarom hij dat deed? Nee. Nooit gevraagd. Nooit gezegd ook. Nou, jawel. Nou, ik ben er pas sinds kort achter dat dat de oorzaak van mijn boosheid was. Dat heb ik nooit zo beseft. En waarom hij dat deed, ja, hij hield van orde en dat het allemaal netjes opgeruimd was. En hij bemoeide zich gewoon niet zo heel erg met de gesprekken die ik met mijn moeder had. Ook als ik vriendjes had of zo, als we het daarover hadden, dan ging hij naar de keuken de afwas doen. Dan hadden we wel een hele nette keuken, dat wel. En dan hoefde jij het niet te doen. Nee. En je zei net dat je meer betrokken bent bij de wereld. Ja. Ik dacht bij het lezen van jouw boek ook en met de discussie over Roald Dahl in gedachten die we net achter de rug hebben. Ja. Je bent het misschien wel heel woke aan het herschrijven allemaal. Ja, maar dat vind ik ook helemaal niet verkeerd. Oh, woke aan het herschrijven zoals Roald Dahl is herschreven. Maar dat is ook maar de vraag, toch? Of Roald Dahl echt zo drastisch is herschreven, want... Dat las ik dan in de Volkskrant, dat het allemaal wel meeviel. Ja, in de column van Loes Rijmers was weer te lezen dat het inderdaad wel meer van de rechtse krant, de Daily Telegraph, kwam, die dat een beetje opgeklopt heeft. Ja. Maar is dat iets waar je bij nadacht van, mag ik aan deze verhalen zitten? Ja, nee, dat vond ik geen enkel probleem. Want ik doe ook niet alsof dit de verhalen van Cohen zijn, hè? Dit zijn mijn verhalen. Nee, jouw naam staat erop. Ja. Dus het is niet zo dat ik zijn werk op een andere manier uitgeef. Nee, het zijn volksverhalen die worden doorverteld. Dus ik heb een andere versie ervan opgeschreven. Een wokere versie. Een betere versie, vind ik. Ja, vind je een woke iets goed? Ja. Wat betekent het voor jou? Dat verplaatst in een ander op een goede manier. Dat je niet zo snel oordeelt en luistert naar wat een ander zegt en nodig heeft. Of in elk geval open staat voor daarvoor. Ik vind dat mensen zo snel zich zo defensief zijn als ze zich... aangetast voelen in hun zijn. Zo. Nee, in het plaatje dat ze van zichzelf hebben. Ja. Ja, en het is ook lastig. Ik bedoel, ik ben zelf ook best wel laat, vind ik. Ik vind het gênant om te zeggen, maar pas na de moord op George Floyd en de Black Lives Matter beweging die echt zich liet gelden, toen pas begreep ik echt dat het mij ook heel erg aangaat. En dat ik misschien niet openlijk racistisch ben, maar dat ik wel deel ben van dat systeem. En dat ik daar ook een rol in heb en daar iets aan moet doen. Dat had ik daarvoor niet zo beseft. Er is ook kritiek dat het hele wokisme ook wel, hard gaat. Ja, er zijn wel uitwassen in ook. Maar ik heb het idee dat dat vaak zo is. Als er iets een nieuwe richting op gaat, dat het dan die balans soms mee doorschiet. En daar sta ik niet achter. Maar ik denk dan niet dat die hele beweging of die hele denkwijze dan dat je die dan moet afkeuren. Want alleen die uitwassen ervan. En trekt dat zichzelf dan weer recht, denk je? Ja, ik denk wel dat het goed is om te benoemen dat het soms te ver doorschiet. Maar ik denk inderdaad dat het dan zichzelf wel weer recht zal trekken. Ja, dat weet ik niet zeker. Twijfel is ook niet erg. Ja, is dat zo? Is twijfel niet erg? Ik heb af en toe het idee dat twijfel tegenwoordig een bijna een doodzonde kan zijn. Ja, als dat zo is, dan beland ik op de brandstapel. Want ik twijfel heel veel. Ik weet het allemaal niet zo goed. Maar ik heb wel vaak het idee dat ik het moet weten, inderdaad. Maar daar wil ik me niet meer zoveel aan toegeven. Dat is ook toen dit gesprek begon en we het dus heel erg over die geschiedenis hadden, dat ik ook het gevoel kreeg van ik moet het allemaal heel goed weten. Maar zo precies weet ik het allemaal niet. Nee, maar je weet bijvoorbeeld meer van dan ik. Ja, dat is waar. Ja. En daarom vraag ik jou ernaar. Ja, nee, maar dit is ook niet het gevoel wat ik van jou krijg, maar wat ik zelf heb van het is heel belangrijk om alle feiten op een rij te hebben. Om op die manier je kennis te delen. En het is eigenlijk niet echt mijn manier. Het liefst wil je zeggen, ik weet het niet. Ik ga hier even over nadenken en dan kom ik er op een ander moment op terug. Ja, maar dat is ook is misschien ook een beetje laf. Ik bedoel, nee, dat is het niet. Ik wil best meteen zeggen wat ik ergens van vind, maar dan wel van dingen waar ik het gevoel bij heb van dat daar voel ik me in thuis. Dus als we het hebben over persoonlijke dingen of hoe het lezen over heksenvervolgingen mij persoonlijk heeft geraakt, dan vind ik dat veel makkelijker om te vertellen dan om te praten over tendensen in de maatschappij. En terwijl ik dit zeg, denk ik van maar waarom zou je dat niet ook kunnen zeggen? Waarom neem je jezelf daarin niet serieus? Ja, ik weet niet, dat gaat dan gewoon allemaal door me heen. Je durft je pas uit te spreken als je het idee hebt dat je goed beslagen te huis komt. Ja, denk ik. Ja. Ja, en daarom duurt het schrijven ook zo lang. Maar ik doe het wel. Ja, zeker. en je hebt ook over jezelf nagedacht. Want dan kom je in ieder geval wel goed beslagen te huis. Ja. Daar zitten geen aarzelingen. Nee. Nee. Wel nadenken over wat je zegt. Ja, omdat er andere mensen bij betrokken zijn. Maar ik wil toch ook graag mijn eigen verhaal kunnen vertellen. En niet alleen maar alles inslikken. Omdat ik denk van wat zou dat familielid ervan vinden. Ik hoop dat ze dan gewoon niet luisteren. Ja, op zich is dat toch al winst. Van iemand die maar één versie van zichzelf mocht zijn. Naar... Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, het komt allemaal gewoon wat later bij mij. Maar daarom, ik ben ook dus laat met schrijven begonnen. Maar daarom denk ik dat ik ook, als ik niet dement word, dat ik dan ook nog heel lang door kan. En dat ik dan nog steeds het gevoel heb dat het allemaal heel spannend is. En dat ik nog niet alles al heb gezien en gedaan. Weet je wat? Ik ga daar gewoon vanuit. Ja, oké. Dankjewel, Jente. Het boek Heks ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn er ook als podcast voor wie eens op een ander moment wil luisteren. En abonneren hierop kan in elke podcast-app. Straks is Misha er weer en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is schrijfster en illustrator Milo Freeman mijn gast. Milo bedacht het verhaal van prinsesje Arabella, een zwart prinsesje met een sterke eigen wil. Over haar is nu een tentoonstelling te zien in de Kunsthal in Rotterdam. Nog een fijne nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Ties van Kerst.